तेरी आके लगा मेरा सफर तो यही तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी, सो बार तलाश लिया खुद को कुछ तेरे सिवा न मिला, मुझको सांसों से तुझे सिर्फ यही फरमाइश है, पहली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सह लूं मैं अब तेरी कमी, मुझसे ये होगा ही नहीं, तुम ऐसे मुझ में शामिल, मर जाओ।